gadżetów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Odwołanie, przeniesienie lub grzywna za podważanie statusu sędziów. Takie kary znalazły się w propozycji ustaw sądowych. Wkrótce zajmie się nimi Sejm. Za chwilę zapytamy o plany premiera Borisa Johnsona. Jego partia zdobyła samodzielną większość w brytyjskiej Izbie Gmin. Gitara byłego lidera Mysłowic do wylicytowania na aukcji w Trójce. Sejm na kolejnym posiedzeniu zajmie się projektami ustaw sądowych. Złożyła je wieczorem grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany dotyczą ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Przewidują m.in. kary za podważanie statusu sędziów. A wicerzecznik PiSu mówił rano w programie pierwszym Polskiego Radia, że takie działanie przedstawicieli stanu sędziowskiego prowadzi do chaosu. Chcemy uniemożliwić sędziom kwestionowanie kompetencji czy prawa do orzekania innych sędziów. Będzie to delikt dyscyplinarny, który będzie mógł skutkować nawet złożeniem z urzędu. Podkreślał w jedynce Radosław Fogiel. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił w Trójce, że na pierwszy rzut oka nie widzi w projekcie PiSu żadnej sprzeczności z konstytucją ani z prawem europejskim. Jeżeli chodzi o całą ustawę, no to ona będzie, rozumiem, podlegała normalnym pracom parlamentarnym. Zobaczymy, jaki będzie jej ostateczny kształt. Natomiast czy nie ma alternatywy? No to powiedzmy tak, działamy na podstawie konstytucji, zgodnie z polskim prawem i sędziowie nie są od tego, żeby się zajmować polityką. Według propozycji sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani nie tylko odsunięciem od funkcji, ale też przeniesieniem bądź grzywną. Na Wyspach Brytyjskich liczenie głosów, ale wynik wcześniejszych wyborów już znamy. Zdecydowanie wygrała rządząca partia konserwatywna. Opozycja zanotowała najgorszy wynik od czasów wojny. Boris Johnson miał przed chwilą pierwsze wystąpienie. Śledził je Adam Dąbrowski. Adamie, powiedz, co mówił brytyjski premier? Te wybory kończą dyskusję o drugim referendum. Brexit się odbędzie, nie będzie żadnych wymówek. To komunikat Borisa Johnsona, komunikat przekazany w charakterystycznym dla niego stylu. Z tym mandatem i z tą większością wreszcie zrobimy co? O, widzę, że słuchaliście mnie uważnie, bo te wybory oznaczają, że dokończenie Brexitu to decyzja, której nie można się oprzeć, z którą nie można się spierać. Kiedy ostatnim razem konserwatyści mogli się pochwalić zwycięstwem o takiej skali, to na trójkowej liście przebojów królowała Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody i o Mysłowic nikt jeszcze nie słyszał. To był rok 1987, ale konserwatyści to nie jedyni zwycięzcy. W Szkocji triumfuje Szkocka Partia Narodowa, SNP, partia, która marzy o odłączeniu Szkocji od królestwa. To jej szefowa Nicola Sturgeon w rozmowie z BBC. Szkocja wysłała jasną wiadomość. Nie chcemy konserwatywnego rządu Borisa Johnsona. Nie chcemy opuszczać Unii. Pragniemy, by przyszłość Szkocji znalazła się w naszych rękach. I na koniec jeszcze dobra rada od korespondenta. Warto odświeżyć CV, bo liberalni demokraci i Partia Pracy szukają właśnie nowych liderów. Dla tych ugrupowań wybory były wielkim zawodem. Adam Dąbrowski, dziękujemy za relację. IPN apeluje, by w hołdzie ofiarom stanu wojennego o 19.30 w oknach zapalić świece. Do akcji Zapal Światło Wolności włączy się też prezydent. W Warszawie na Placu Piłsudskiego zostanie ułożony krzyż ze zniczy upamiętniający ofiary stanu wojennego wprowadzonego 38 lat temu. Zainicjowana kilka lat temu przez IPN akcja Zapal Światło Wolności nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także mieszkańcy wolnego świata solidaryzowali się z represjonowanymi przez komunistów. Światło Wolności zapalono w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie z inicjatywy Jana Pawła II. Do podobnego symbolu jedności w przedświątecznym przesłaniu do narodu 38 lat temu wzywał Amerykanów prezydent Ronald Reagan. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że Światła Wolności nie uda się zgasić. Światło Wolności w oknie Pałacu Prezydenckiego zapali wieczorem prezydent Andrzej Duda. Karol Dermoros, Polskie Radio. Przed nami kolejny piątek z akcją Święta bez Granic. W tym roku pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. A Kuba Strzyczkowski tradycyjnie po 16 zaprasza do udziału w trzeciej już świątecznej licytacji, także tych z Państwa, którym nie powiodło się przed tygodniem. 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana Krzysztofa. Pan... No i tu muszę spodować, bo mój budżet się skończył. Rozumiem. Panie Rafale, ale być może będzie pan jeszcze czymś zainteresowany za tydzień. Oprócz Fryderyka, Leszek Możdżer doda dziś płytę z autografem. Proponuję Państwu płytę Ikar z autografem. Jest to moje ostatnie dziecko. Płyta moim zdaniem wyjątkowo udana, no i nawiązuje też do Fryderyka, który ma rozpostarte skrzydła i chce ulecieć. Na szczęście jest na tyle ciężki, że nie oderwie się od ziemi. Ma solidną podstawę. Serdecznie Państwa zachęcam do licytacji, bo cel jest szczytny. Pozdrawiam, Leszek Możdżer. Będzie można także wylicytować m.in. gitarę Artura Rojka z czasów zespołu Mysłowic. Teraz już Trójca, czas na sport. Jan Kałucki. Europejskie puchary oficjalnie zapadły w zimowy sen. W środę rozegrano ostatnie w tym roku mecze w Lidze Mistrzów, a wczoraj odbyły się ostatnie spotkania w Lidze Europy. Do największej sensacji doszło w Mönchengladbach, gdzie Borussia przegrała z Beşiktaşem 1-2 i nie awansowała do fazy pucharowej. Ciekawie było też w Bułgarii, gdzie Ludogorets Razgrad zremisował z Ferencvaros 1-1. Z jednej strony możemy się cieszyć, bo ten wynik sprawia, że w 1/16 finału zobaczymy m.in. Jacka Góralskiego. Z drugiej strony gol dla Ferencvarosi sprawił, że Liga Węgierska wyprzedziła ekstraklasę w rankingu UEFA. Nasz klubowy futbol jest na 32. miejscu. Za nami takie potęgi jak Liechtenstein, Luksemburg i Litwa. Aż trudno polecać dzisiejsze mecze 19. kolejki. Arka Gdynia zagra z Zagłębiem Lubina, Wisła Kraków z liderującą Pogonią Szczecin. Zmieniamy dyscyplinę. Wczoraj w Plus Lidze rozegrano jedno spotkanie. MKS Będzin grał z Asse Koresowią. Lepsza była drużyna z Rzeszowa, która wygrała 3-2. W decydującym secie goście zwyciężyli 15-13. Dziś zawodnicy będą rywalizować w Suwałkach, gdzie Ślepsk zagra z Fisłą Bydgoszcz. Radosław Wojtaszek zremisował z Rosjaninem Dmitrijem Andrejkinem w drugiej partii pierwszej rundy szachowego turnieju Grand Prix w Jerozolimie. Stan rywalizacji 1-1. Dziś odbędzie się dogrywka. I na koniec Liga NBA. Minionej nocy rozegrano 4 mecze. W najciekawszym spotkaniu Cleveland Cavaliers wygrali po dogrywce San Antonio Spurs 117-109. Na parkietach od dłuższego czasu nie ma Marcina Gortata. Do niedawna zawodnik Clippers nie owija w bawełnę. Powiedział nawet, kiedy oficjalnie zakończy karierę. To jest kwestia czasu, kiedy zakończę, ogłoszę zakończenie kariery. Okno transferowe jest do połowy lutego. Jeżeli do tej daty nic spektakularnego się nie wydarzy, no to praktycznie potem już bardzo małe szanse będą na to, że podpiszę kontrakt. A co za tym idzie, ja już myślę, że będzie czas na to, żeby ogłosić również zakończenie kariery. Samo to, że obecnie dzisiaj w NBA nie ma kolejnego Polaka, ani nie ma na horyzoncie kolejnego Polaka, który mógłby zająć moje miejsce w NBA, pokazuje, jak ciężka jest ta liga, jak ciężko jest dostać się i jak ciężko jest się utrzymać w tej lidze. Kolejny sport w Trójce tuż po 17. I zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, przejaśnienia jedynie na południu. Na Pomorzu, Kujawach i w Warmińsko-Mazurskiem przelotny deszcz ze śniegiem, a na Mazowszu i Podlasiu przelotny deszcz. Termometry pokażą 3 stopnie w Trójmieście i Szczecinie, 4 w Białymstoku, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, 5 w Warszawie, Lublinie i Krakowie, 6 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. It can never be the same, ale jestem wzruszony tak naprawdę. The Cure. Z 5 na 1, 4 tygodnie na liście. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczuć. Kupując smartfon Huawei Mate 20 Lite, 64 GB z czytnikiem linii papilarnych i aparatami z matrycą 24 megapiksele i 2 megapiksele, zapłacisz 699 zł, oszczędzając 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego.

siedzi w myśli klejnot zaufania, lecz słony deszcz, lecz słony deszcz, złoty blask. Nie szukasz we mnie silnego ramienia, ani ci w myśli klejnot zaufania, lecz słony deszcz, lecz złoty blask. Jest skwar, jest skwar, co ciała kochanków spopiela, co ciała kochanków spopiela. Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza, jest taka śmierć, oto na rośnych polanach wesela, z kości słoniowej unosi się wieża, czysta jak skwar, czysta jak skwar, gładka jak śmierć, czysta jak skwar, gładka jak śmierć, gładka jak śmierć. Jest taki wiatr, jest taki wiatr, jest taki wiatr, blask. Jest taka śmierć, jest taki wiatr, jest taki wiatr, jest taki blask, jest taka śmierć, jest taki wiatr. Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek i piosenka pod tytułem Upojenie. Dowiedziałem się w trakcie trwania tej piosenki, że dla panów to w ogóle nie te klimaty. Znaczy nie, to nie wiem, czy nie te klimaty, piosenka ładna, ale nie słyszałem jej, więc jak chyba jest to mało popularna. A radia słucham, to co prawda określonego, ale słucham. No dobrze. To przejdźmy w takim razie do ekonomii. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że w pierwszej połowie przyszłego roku przedstawi razem z ministrem finansów pakiet proinwestycyjny. Chcemy przygotować w pierwszej połowie tego roku, i tutaj biorę za to odpowiedzialność ja wspólnie z panem ministrem Kościńskim, taki pakiet proinwestycyjny, proautomatyzacyjny i robotyzacyjny, który ułatwi przedsiębiorcom inwestycje, kosztowne inwestycje, powiedzmy otwarcie, dając im za to, w zamian za to stosowne ulgi. No i inwestycje ruszą z kopyta. Ja dość zawsze boję pakietów. Kazimierz Krupa. Boję się takich pakietów i takiego działania akcyjnego. To, że powinniśmy być po pierwsze proinwestycyjny, po drugie proautomatyka, proinnowacje, no to jest oczywiste i to tylko na tym możemy opierać postęp i nadzieję na postęp. Natomiast to powinno się odbywać w takim codziennym działaniu, codziennym nastawieniu urzędów, oczywiście również w przepisach. Czyli co, bez takiej większej pompy? Tak, no, nie, tak, generalnie jest to właśnie, no, bo to jest tak, jak to się już słusznie minionym mówiło, no, co się zbiera tam, jak pada grat, no, zbiera się plenum, tak? No, a grat się powinno zbierać. No, tego typu głupie dowcipy. Ale chodzi o to, żeby nie było takiej akcyjności, no, że to po prostu powinno być powiedziane jasne przepisy. Nie trzeba specjalnie Ameryki odkrywać, tylko wystarczy spojrzeć za naszą zachodnią granicę, czyli na Niemcy, i tam ten system podatkowy jest bardzo proinwestycyjny, i ściągnąć stamtąd to, na co nas stać, bo na nie wszystko oczywiście nas stać, ale i zastosować, a takie tu opracujemy, no pewnie tak, no fajnie. No ale zgodzi się pan fajnie, ze mną, okay. Kazimierzu, że z tymi inwestycjami to nie było ostatnio najlepiej u nas. No ale to dlaczego nie było? No to dlaczego nie zrobiliśmy tego jakiś czas temu, tylko teraz w przyszłym półroczu? Lepiej później niż wcale. I właśnie o to chodzi, że to wszystko jest, to wszystko, co mówi minister Emilewicz, ja się zgadzam i jestem za, tylko mówię, no to nie trzeba siadać i tu opracujemy pakiet, no to powinno po prostu się tworzyć i już. Zamyślił się pan Marek Zuber. Mówić więcej, robić. Albo niech już będzie mówić, ale też robić. I ważne jest też to, żeby te wszystkie cele były realne, no bo przypominamy sobie, ile było konferencji prasowych, ile było zamieszania medialnego wokół programu Miliona Samochodów Elektrycznych, co wyszło, wiemy. I dzisiaj już nawet rząd zmienił założenia dotyczące programu rozwoju transportu, bo w roku 2030, nie wiem, czy pan w ogóle wie o tym, panie redaktorze, że mamy teraz nowe założenia, w roku 2030 po Polsce ma jeździć 600 tysięcy samochodów, czyli już nie milion. W dodatku nie elektrycznych, tylko hybrydowych i elektrycznych, więc jakby... I nikt już nie mówi o tym, że mają być produkowane w Polsce. Ale ja się tutaj z panem Kazimierzem do końca nie zgodzę, bo kolega, na przykład prezydent Trump, też miał pakiety, jak zaczął być prezydentem, obniżania podatków. W kampanii wyborczej. Ależ nieprawda. Tak. Obniżył, po pierwsze, pociął administrację. Nawet demokraci mu przyznają, że tu są miliardowe oszczędności, padają nawet sumy na poziomie 20 miliardów dolarów rocznie, drogi panie Kazimierzu. I obniżył podatek na przykład od zysków sprowadzanych do Stanów Zjednoczonych i zrobił to natychmiast, czyli można mówić i można robić również. Chociaż najlepiej nie mówić, a robić. To jest oczywiście taki zakres podstawowy. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ja oczywiście absolutnie zgadzam się z tym, że brakuje nam tych inwestycji, szczególnie nowoczesnych. Pan użył sformułowania, nie było za dobrze z inwestycjami. Mieliśmy załamanie inwestycji w roku 2016. One się w ostatnim półtora roku zaczynają odbudowywać. Pytanie tylko, czy to jest trwałe, bo ja mam wrażenie, że głównie tutaj chodzi o wzrost w tym zakresie inwestycji otworzeniowych, czyli jak już nam się zużyła ta maszyna, no to ją będziemy teraz remontować albo kupować nową. Natomiast mamy dwa powody tego i to wszystkie badania przedsiębiorców o tym mówią. Po pierwsze, brak ludzi do pracy i po drugie, załamanie stabilności otoczenia gospodarczego. Czyli to są też różne pomysły, które się pojawiają. Ale jak to dziwnie potem brzmi. Bo to jest ekonomiczne stwierdzenie. Dokładnie zdestabilizowanie otoczenia gospodarczego. Otoczenie gospodarcze, mam tutaj na myśli makrootoczenie, czyli to, od którego to są te czynniki, na które firma nie ma wpływu. I to zostało zdestabilizowane. No, ale to jest właśnie w ramach tego. Regulacje prawne wchodzą w makrootoczenie. I na przykład ja oczekiwałem, szkoda, że to się nie stało, że podczas expose premier Morawiecki powie, w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy mój rząd przedstawi to, co chcemy zrobić w ciągu 4 lat. Może właśnie to, co mówi dzisiaj minister Emilewicz, to jest w ramach tego. Moim zdaniem mogło to też paść w expose. Chciałbym, żeby tak było, żeby wyszła minister Emilewicz, żeby wyszedł minister finansów, nie wiem, premier Morawiecki, ktokolwiek i powiedział, jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy dotyczące na przykład działalności gospodarczej, chcemy zrobić to, to, to i to. I nie będziemy was zaskakiwać przez te kolejne 4 lata, bo trudno jest podejmować inwestycje, jak się nie wie, tak naprawdę na czym się stoi, jakie będą przepisy, choćby przepisy prawne. I jeszcze jedna, słuchajcie, rzecz na koniec, trochę taka luźniejsza. A propos robotyzacji, bo my już czasem tak zachłyśnięci jesteśmy, wszystko będą robić roboty. Jest taki gość w Stanach, nazywa się Musk, jest między innymi właścicielem Tesli, tak sobie wymyślił, że Tesla Model 3 to będą robiły tylko i wyłącznie roboty. Efekt był taki, że mu się opóźniła ta Tesla o 3 miesiące. I w zeszłym roku, w sierpniu powiedział, byłem idiotą sądząc, że roboty wyprodukują mi, że tylko roboty wyprodukują mi samochód. I zaczął bardzo mocno zatrudniać pracowników, ludzi, po to, żeby opanować proces produkcji. Ja oczywiście absolutnie wiem, że ten proces jest nieunikniony, ale jeszcze nie tak szybko, jeszcze nie tak intensywnie, jeszcze nie tak, to nie jest kwestia lat, że wszystkie, czy prawie wszystkie rzeczy, które dzieją się dzisiaj w fabrykach, będą robiły roboty, a ludzie nie będą potrzebni. Pamięta pan, panie Kazimierzu, to jest ulubiony dżingiel. Tak, to jest mój bardzo ulubiony dżingiel. On go nazywał Szuflada. Tak, ale nie wchodzimy w szczegóły. Nie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił specjalny system zbierania informacji od anonimowych sygnalistów. Wiecie panowie, kim są sygnaliści? Oczywiście, że wiemy. Dobra. Prezes urzędu Marek nie chciał... Takie rzeczy to my na pewno wiemy. Prezes urzędu Marek nie chciał zaznaczył przy okazji prezentowania tego konceptu, że jest to sposób na zwiększenie skuteczności wykrywania praktyk ograniczających konkurencję. Bardzo liczymy na to, że osoby, które są w firmach, które łamią właśnie prawo konkurencji, na przykład wiedzą, że moja firma zmawia się z innymi, zgłoszą się do nas i tutaj ta nowa platforma gwarantuje pełną anonimowość, ale równocześnie możliwość komunikacji się z tym sygnalistą po tym, jak on prześle te pierwsze materiały czy pierwsze informacje. W tym tygodniu była zorganizowana konferencja, między innymi przez UOKiK, i były wręczane takie bardzo fajne gwizdki, że można jako sygnalista sobie zagwizdać. Aż tak? Mhm. Mam taki... Ale słuchajcie, bo nam się to źle kojarzy generalnie oczywiście, bo nam się to kojarzy właśnie z donoszeniem i tak dalej. A ja mam do was pytanie takie. A jak na światło dzienne do szerokiej publiczności przedostał się temat rozmowy prezydenta Trumpa z prezydentem Ukrainy? No właśnie jak? Czyli kwestia impeachmentu. Właśnie, no oczywiście nie wiem, czy do impeachmentu dojdzie, no ale gdzieś tam jest dyskusja na jego temat. No właśnie dzięki sygnaliście. Ale to jest zupełnie właśnie co dzięki innego. Panie nie, Marku, mój drogi, przepraszam cię bardzo. To jest zupełnie nie co jest inne. Zupełnie co innego. To możemy się zastanawiać. Możemy się zastanawiać oczywiście nad obszarem, tu jest obszar poważnej polityki, tu jest obszar bezpieczeństwa narodowego, ale co do zasady, to dokładnie o to chodzi. Był człowiek, który uczestniczył w spotkaniu, w czasie którego Trump rozmawiał z nowym prezydentem Ukrainy. To był urzędnik, to nie był prawdopodobnie zapisujący, czy robiący tylko jakieś notatki i uznał, że charakter tej rozmowy może wskazywać na naruszenie interesu bezpieczeństwa narodowego. Jest procedura w Stanach Zjednoczonych, do kogo on się ma zgłosić w takiej sytuacji i się zgłosił. Oczywiście masz... Sytuacja nieporównywalna. Ale słuchaj, nie chodzi mi w tej chwili o wymiar bezpieczeństwa, oczywiście mówimy tutaj o rynku, mówimy o konkurencyjności rynku, ale to też ktoś mógłby uznać za donosicielstwo. Mógłby teoretycznie? Teoretycznie by mógł. Ja muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że jeśli, niestety czasem jest tak, że jeżeli mamy odnosić sukcesy w walce z różnego rodzaju rzeczami, które nam się nie podobają, to ktoś musi po prostu o tym informować. Ja się tak delikatnie to określę, nie obrażam na tego typu konstrukcje prawne. Ale to jest taka też dość dziwna nazwa, prawda? Sygnalista. No jakoś trzeba mieć, bo donosiciel brzmi gorzej. Ale to nie o to chodzi. To jest walka pomiędzy... Informator to jest stały raczej. To jest stały, to jest tak. To jest walka pomiędzy skutecznością, a pewną taką, no nie wiem, przyzwoitością chyba nawet można powiedzieć. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia. Co ci sygnaliści mieliby, co oni mieliby usłyszeć? Co takiego by pana prezesa czy jego urzędników bardzo interesowało? Bo ja tak, mi sobie tak dosyć trudno wyobrazić, jaki to charakter informacji, które by były przydatne w walce z procesem naruszania konkurrencji. Chodzi o informacje, które dotyczą spraw niezgodnych z prawem. Mieliśmy bardzo wiele takich przypadków w Polsce, dotyczących choćby przemysłu i to jeszcze w tym wieku. Ja przynajmniej o trzech takich słyszałem. Wiem, że rozpoczęły się jakieś procedury już takie karne. Nie wiem, jak to się skończyło, nie obserwowałem tego. Natomiast mamy 3-4 firmy działające w danej branży, na danym terenie. No i na przykład... O zmowie monopolistycznej. Tutaj była taka... Nawet nie monopolistycznej. Jedna ze spółek Skarbu Państwa ogłosiła przetarg. Przetarg został wygrany przez jedną z tych firm, a potem się okazało, że tak naprawdę pozostałe cztery też w tym, oczywiście uczestniczyły w przetargu, ale już przed tym przetargiem wszystko było umówione. Czyli jakie ceny i potem ta firma, która wygrała, miała się podzielić z tą resztą. A to nie do opieku. Nie, ale właśnie często jest tak... To do Urząd Zamówień Publicznych i prokuratura. Słuchaj, ale tak często naprawdę jest tak, no bo w UOKiK-u mówimy akurat o innym obszarze rynku znowu, natomiast chciałeś przykładów, to ci ten przykład Ale że atrakcyjny temat dotyczący sygnalistów. Atrakcyjny, no, bo słuchajcie, nie, bo to jest problem, bo my nie, to jest donosicielstwo, tego nie róbmy, to jest w ogóle dramat i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony nie podobają nam się różne rzeczy, które się dzieją na rynku. No jeżeli widzę, że coś jest złego, że coś mi się nie podoba, to przynajmniej niech ten UOKiK to sprawdzi, drogi Kazimierzu. No może się okaże, że wszystko jest w porządku. Rzeczywiście, żeby uspokoić tę atmosferę, to powiem tak, że w dojrzałych społeczeństwach demokratycznych, tych takich osiadłych, myślę o, nie wiem, na przykład o Szwajcarii, tego typu donosicielstwo jest... Tego typu, no, ja pamiętam, jak wjechaliśmy wiele lat temu, wjechaliśmy do jednego z małych miasteczek szwajcarskich. Nie minęło 7 minut, już policja nas zatrzymała, bo pierwszy dom, czyli pierwszy człowiek z tego miasteczka zadzwonił, że jakiś obcy samochód wjeżdża do miasteczka. Ty mi mówisz, że to jest nienormalne. Panowie, to na koniec tej dysputy... To jest nienormalne. To już jest nienormalne, tak. Na koniec tej dysputy coś optymistycznego. Chociaż raz sobą bądź na tyle, muszę Państwu zdradzić, co działo się podczas tej piosenki, coś optymistycznego, ponieważ temat sygnalistów nie umarł. Zauważyłeś, Kazimierzu, że my tu nie mamy zagrożeń intymności. Tak. To wszystko, co się dzieje, to wszystko... To ja zdradzam, tak? Tak, dokładnie. No i co w tym złego? Tak nie może być. No. Sygnalista. Sygnalista, dokładnie. Sygnalista. No dobrze, ale teraz proponuję, z Gabrielą Darmetko zabierzemy Państwa, Panów i naszych słuchaczy do Londynu, żeby sprawdzić, jak studiuje się na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. W Wielkiej Brytanii studiuje około 7,5 tysiąca Polaków. Studia na Wyspach, chociaż do tanich nie należą, przyciągają coraz więcej młodych ludzi. Na prestiżowej London School of Economics studiuje m.in. Maciej Ścigaj, sekretarz LSE-SU Polish Business Society. Jest to na pewno jakby bardzo interesujące przeżycie studiować tutaj w tak bardzo międzynarodowym mieście i to patrząc z różnych perspektyw. Doświadczenie samej naszej uczelni, gdzie aż 70% studentów jest zagranicznych, powiedzmy, z różnych stron świata, to doświadczenie tych różnych kultur i spotykanie tych ludzi codziennie, czy to na wykładach, czy to na zajęciach, stanowi bardzo dużą wartość dodatnią i na pewno unikalne doświadczenie. Przede wszystkim myślę, że zasadnicza różnica pomiędzy studiami tutaj w modelu jakby anglosaskim, a modelem polskim jest właśnie zdecydowana mniejsza ilość zajęć. Mamy tylko bodajże 4 godziny, czy nawet 6 godzin w tygodniu bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. I te zajęcia nie polegają na przekazywaniu wiedzy, tylko już dyskusji na temat wiedzy, którą zakłada się student już posiada poprzez własne czytanie, własne i zdobywanie w sposób indywidualny. Z perspektywy polskiej, z tego co ja mogę tylko powiedzieć, z tego co wiem od jakby moich znajomych, to jakby ilość tych godzin, kiedy oni spędzają całe dnie na zajęciach, no jest na pewno większa i też myślę, że to trochę ogranicza tą szansę do indywidualnego i do indywidualnej specjalizacji i indywidualnego właśnie podejścia do swoich studiów. W przyszłym roku po raz 9 odbędzie się LSE-SU Polish Economic Forum, londyńska konferencja ekonomiczno-polityczna organizowana przez polskich studentów. Wydarzenie gościć będzie ponad 800 uczestników, zarówno studentów, młodych profesjonalistów i przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektorów komercyjnych i publicznych. Jest to największa konferencja o Polsce odbywająca się poza Polską. Idea właśnie narodziła się 9 lat temu. Myślę, że zadaniem stało to, żeby tych studentów przede wszystkim z Polski czy też ze starej polskiej emigracji połączyć z polskim biznesem. Ponieważ mało jest programów i mało jest perspektyw dla studenta, który wyjeżdża z kraju, izoluje się w pewien sposób od rynku pracy i generalnie, czy też od znajomości, też od rozwoju jakby sytuacji w Polsce i jest w pewnej bańce zagranicznej. I celem tego forum było właśnie stworzenie tych połączeń pomiędzy polskim biznesem, żeby ewentualnie w momencie, kiedy student wykształcony po dobrej zagranicznej uczelni chce wrócić do Polski, czy chce też współpracować z polskimi firmami, żeby te możliwości miał. A właśnie 9 lat temu odbyła się pierwsza edycja forum, od tego czasu bardzo się rozwinęliśmy. Co roku gościmy ponad 800 uczestników. Na forum przeprowadzamy jakby wiele paneli. Mieliśmy też właśnie bardzo dostojnych panelistów w zeszłych latach, czy też premier Mateusz Morawiecki gościł u nas, czy premier Marek Belka. Gościmy się też właśnie panelem finansowym, gdzie co roku gościmy prezesów banków, czy na przykład pani Małgorzata Kołakowska, prezes banku ING na Wielką Brytanię i Bliski Wschód, była naszym gościem w zeszłym roku. Na pewno takie postacie dodają prestiżu konferencji i też pokazują, że Polacy mogą osiągnąć sukces w skali międzynarodowej. No i tu nie ulega żadnej wątpliwości, że mówiliśmy o prestiżowej uczelni, ale tak sobie pomyślałem, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to studiowanie na przykład polskich studentów na tej uczelni będzie znacznie trudniejsze. No przede wszystkim będzie po prostu droższe najprawdopodobniej i to tak? Zasadniczo droższe. No wobec wyników wyborów, które jak wygląda są takie, jakie są, potwierdził się. Ale mówi pan o tych wyborach wczorajszych. Tak. Ten Brexit jest bliżej niż nam się jeszcze jakiś czas temu wydawało. Bo jak bliżej? No. Bardziej realny w tym sensie. Aha. Natomiast również ten czas, który już od tego referendum brexitowego upłynął. A pamiętamy, kiedy było to referendum? Bo ja już nie pamiętam. Ze 2,5 roku temu jakoś tak. Blisko 3 lata. Ten czas nie został zmarnowany przez Anglików. On oczywiście politycznie został zmarnowany, jeśli chodzi o tę umowę negocjacyjną, został zmarnowany, tak, natomiast londyńskie City jest przygotowane do Brexitu, z tego co wiem, i tak naprawdę może wyjść na tym dobrze. Czyli nawet lepiej niż gdyby Brexitu nie było. Z innymi instytucjami no, różnie to bywa, ale generalnie rzecz biorąc instytucje, te procedury zostały przygotowane dosyć sprawnie, jak to Anglicy. Oni się nigdzie nie spieszą, ale robią to dobrze. No dobrze, a wracając już do tego studiowania, rzeczywiście polskie uczelnie nie są w stanie bardzo dokładnie przygotować młodego człowieka do życia zawodowego w tym konkretnym momencie, jeśli chodzi o ekonomię, a zrobi to lepiej uczelnia londyńska? Znaczy ja powiem tak, jak robią polskie uczelnie, to nie będę się wypowiadał, bo strasznie dawno studiowałem, natomiast mój syn skończył LSI no, kilka lat temu, stosunkowo niedawno, i wiem na czym to polega. Tak jak mówił ten młody, elokwentny, fajny człowiek z LSI, tutaj ja powiem tak, to jest mniej więcej tak jak w sporcie, w klubach piłkarskich. Mhm. Czyli krótko mówiąc, odpowiedzialność... Albo to jest Bayern Monachium, albo to jest... No, nie wymienię nazwy właśnie, polskiego klubu. O to chodzi, czyli że ten zawodnik ma być przygotowany, jak przychodzi na trening. I ten student, który studiuje na LSI, tu mieszka, tak jak mój Kuba, mój syn, nie wiem, 150 metrów od Trafalgar Square, prawda, studiuje w promieniu kilometra czy półtora kilometra od tego, ma to rzeczywiście wszystko podane na, bardzo fajnie podane i w doskonałych warunkach, ale on przychodząc na zajęcia, musi być przygotowany i tak jak właśnie różnica między klubem jakimś tam zachodnim a polskim, taki, że dostaje dawkę treningową na tym treningu i natychmiast ma kontuzję. Mm. Ponieważ jest nieprzygotowany do tego fizycznie, psychicznie i w jakikolwiek inny sposób. Taki tam. Te oczekiwania wbrew pozorom wobec studentów są większe. Czyli nie ma takiej opiekuńczości, bo człowiek jest zdany bardziej na siebie, jeżeli nic sobie nie radzisz, no to nie, no to widocznie nie chcesz studiować. Nie ma tej opiekuńczości, ale te oczekiwania są w nieco inny sposób. Nie jest takie nauczenie wkładanie do głowy, tylko partnerstwo. Ale ponieważ jest to program, w którym mówimy o finansach i ekonomii, to trzeba też nadmienić, że takie studiowanie poza granicami naszego kraju no, sporo kosztują. Niestety. Znaczy, po pierwsze, jeszcze, jeżeli mogę się odnieść do tego, o czym przed chwilą mówiliście, to no, uczelnia nie jest równa, więc trudno dzisiaj mówić jako całokształt o polskim szkolnictwie wyższym, o polskich szkołach wyższych, o polskich akademiach i tak dalej, i tak dalej. Jest różny, poziom jest różny. One przechodzą bardzo duże zmiany. To już nie jest to, co było 20 lat temu. Mamy zresztą wielką reformę przecież, którą świeżo w zasadzie cały czas wprowadzamy, dotyczącą szkolnictwa wyższego. W rankingach rzeczywiście wyglądamy słabo. To jest też kwestia, co wielu podnosi, specyfiki tych rankingów, cytowalności na przykład w określonych liczby noblistów obszarach i tak dalej. No więc właśnie, więc to jest wielka dyskusja. To ja myślę, że jednak trudno jest dzisiaj bronić tezy, że polskie uczelnie typu Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski są rzeczywiście bodajże w tej chwili w czwartej setce, tak, uczelni na świecie. No, z jakichś rankingów tak wynika, ale co na pewno trzeba wziąć pod uwagę? Z punktu widzenia faktycznie, z znalezienia pracy, jeśli mówimy o kwestiach, o tym obszarze ekonomicznym, finansowym, z punktu widzenia znalezienia pracy, na pewno łatwiej jest o tą pracę po London School of Economics, czy po jakiejś uczelni dobrej amerykańskiej, typu, nie wiem, Harvard Business School, niż po Uniwersytecie Warszawskim albo po, nie wiem, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu czy w Krakowie. Koszty, ma pan rację, panie redaktorze, mało tego, to w dalszym ciągu jest raczej dla tych bogatszych, chociaż rzeczywiście mamy bardzo pokaźny pakiet różnego rodzaju stypendiów, z których można korzystać i tutaj, i w danym kraju, ale mimo wszystko jednak w dalszym ciągu to jest raczej do tych bardziej zamożnych. No i rację przyznał mi Marek Zuber. Wielką łodzią z białym lnem, póki są. twarzy. Uczymy się patrzeć tak, by pamiętać kolor trać, każdy szczegół tej wyprawy. Nigdy nie widziałam takich plaż. Nigdy nie zapomnę twoich oczu, nie. Żal mi tamtych nocy i dni, w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd. Czy wiesz, może to była miłość? Żal mi tamtych nocy i dni, w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd. Czy wiesz, nastał taki czas w naszym programie, jest 9:45 prawie. Nastał czas, kiedy prezentujemy nasz stały cykl Akcja Giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja Giełda. Czy państwo wiedzą, że w Polsce na giełdzie będzie można inwestować w pszenicę? I to na dwa sposoby. Kupując fizyczny towar i sprowadzając go do magazynu oraz kupując wirtualny instrument finansowy oparty o cenę pszenicy. Więcej o tym za sekundę. Takie rzeczy tylko w trójkowym cyklu Akcja Giełda. Patryc Jóźwyżga, dzień dobry. Mówiliśmy już w tym miejscu, że giełda to głównie akcje. I od razu dodawaliśmy, że giełda to nie tylko akcje. A Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ma różne oryginalne pomysły, mówi Izabela Olszewska, wiceprezes GPW. Platforma żywnościowa będzie uruchomiona już w najbliższej przyszłości. Startujemy w marcu 2020 roku. To będzie na początku pilotaż, czyli będziemy sprawdzali to dla jednego instrumentu opartego o pszenicę, czyli to będzie na początku pszenica i z czasem będziemy dodawać kolejne towary do tej platformy. Tutaj na rynku rolnym będziemy mieli do czynienia z dostawą też fizyczną, czyli ktoś, kto zakupi sobie tą pszenicę, to będzie ją mógł fizycznie odebrać. W związku z tym oprócz obiegu giełdowego mamy również obieg towarowy, a więc w tym całym systemie będą również magazyny zlokalizowane na terenie całego kraju. Liczymy, że po tej części pilotażowej bardzo szybko będziemy dołączać kolejne produkty i artykuły rolne, a w przyszłości mamy jeszcze zamiar rozszerzyć naszą koncepcję rynku rolnego i dodać instrumenty tak zwane pochodne, czyli takie instrumenty, gdzie można poprzez zajęcie odpowiedniej pozycji w takim instrumencie, zabezpieczyć chociażby sobie cenę w przeszłości. Więc ktoś, kto, rolnik, który zasieje zboże, no może za pomocą takiego instrumentu zabezpieczyć sobie jego cenę w momencie sprzedaży. Akcja Giełda. Z punktu widzenia inwestorów na stołecznym parkiecie trwa bardzo interesujący tydzień. Jak to zwykle bywa z polskim rynkiem akcji, spory wpływ na notowania mają informacje z zagranicy. Mówi analityk Piotr Kuczyński. Kończy się powoli najważniejszy w tym roku tydzień grudnia. Za nami już są posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego oraz amerykańskiego Fed i wybory w Wielkiej Brytanii. Przed nami najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. W niedzielę 15 grudnia musi zostać podjęta decyzja, czy zostaną odwieszone cła na import chińskich produktów do Stanów Zjednoczonych i import amerykańskich produktów do Chin. Jeżeli cła zostaną nadal zawieszone, a termin zostanie przesunięty, to byłaby to bardzo dobra informacja dla rynku. Akcja giełda. Teraz giełdowy radar. Sprawdzamy, czego w kalendarium powinien szukać giełdowy inwestor, mówi ponownie Piotr Kuczyński. W następnym tygodniu skupimy się na danych makroekonomicznych. Zobaczymy wstępne indeksy PMI w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce zobaczymy dane z rynku pracy, dane o produkcji przemysłowej oraz o sprzedaży detalicznej. To pokaże, jak rozwija się nasza gospodarka. Dzisiaj to wszystko, więcej za tydzień, w piątek przed 10:00. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Akcja Giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Pan Marek Zuber aż się wyrywał do tego, żeby skomentować materiał, który... Nie, generalnie bardzo, bardzo fajnie, że jest takie okienko dotyczące tego, co się wydarzy, jakieś najważniejsze, no właśnie, wydarzenia najbliższego czasu. To nie były wydarzenia, tylko zapowiedzi. Wydarzenia też miałeś, bo miałeś i FED, i EBC, było. Natomiast, no, drogi panie redaktorze, ja 20 lat jestem inwestorem aktywnym. Myślę, że trochę wiem na temat także funkcjonowania giełd na świecie. No ja bardzo przepraszam, ale na New York Stock Exchange, czyli największej giełdzie świata, albo w Tokio, nie handluje się pszenicą. No są giełdy towarowe, które służą do tego, że się handluje różnego rodzaju towarami, także spożywczymi. Natomiast rozumiem, że polska giełda niestety, co mnie bardzo boli, jest w największym kryzysie od początku swojego istnienia. No więc mamy kombinację, co zrobić. Ale to nie ten kierunek, moim zdaniem. Ale to jest tylko moje zdanie. A zdanie Kazimierza Krupy? Giełdy można powiedzieć, że nie ma, ale to nie jest wina giełdy. Jak to nie ma? Tak, to też, żebyśmy właśnie, to nie jest wina giełdy nie zarządu. Ma, oczywiście. Nowy, fajny budynek. Tak, budynek mamy. Ale budynek to nie jest ich, okay. Przepraszam bardzo. To jest wynajmowane. Centrum finansowe, tak. Giełdy nie ma, bo nie spełnia swojej roli. Giełda to jest... Miejsce, w którym się pozyskuje kapitał. Na rozwój. Natomiast tymczasem polska giełda się zwija, czyli więcej spółek wychodzi na giełdę niż wchodzi i nikt nie robi żadnych emisji. Ale to dobrze, prawie nie dobrze robi. Dla gospodarki? Czy fatalnie. To jest fatalnie dla gospodarki. Giełda jest czy zależy jakiej? No tak. To giełda jest krwioobiegiem, giełda jest sygnalistą, bo sygnalizuje, co się będzie działo i jaki jest odbiór, no ale wreszcie jest właśnie tym miejscem, gdzie wymienia się ten kapitał, a na naszej giełdzie się nie wymienia. Pamiętam, kiedyś giełda papierów wartościowych kupiła towarową giełdę energii i towarowa giełda energii była osobnym bytem oczywiście, ale była małą częścią giełdy papierów wartościowych. Teraz towarowa giełda energii, po zmianach prawnych, kiedy tam to przymus i tak dalej, więc to nie było takie dobrowolne, ale jest najważniejszą częścią, najbardziej dochodową. To jest wręcz śmieszne, natomiast To jest dramatyczne. Ale co waszym zdaniem, co jest powodem tego, że giełda jest bardzo wiele czynników, no niestety muszę to brutalnie powiedzieć, inicjowanych przez polityków w Polsce. Od rozmontowania OFE, przez różnego rodzaju pomysły typu łączenie, właśnie zaskakiwanie inwestorów tak naprawdę, bo jeśli ktoś chce połączyć górnictwo z energetyką, nie ma problemu, jeżeli jest taki pomysł, ja akurat nie jestem fanem specjalnym, ale okej, można tak robić. Natomiast jak to się dzieje w ciągu tygodni, czy jakieś podatki od kopalin, jak pamiętamy, cała ta dyskusja na temat kredytów frankowych, też nie wiem, jak to się skończy. Wszystko to powoduje, że dzisiaj kupowanie akcji jest obarczone tak wielkim ryzykiem, właśnie ryzykiem związanym ze zmianami prawnymi, że po prostu się tego, wiele osób z tego zrezygnowało. Nowa tradycja w naszym programie, propozycja ostatniego tematu, ale mamy na to tylko minutę. No ja wiedziałem, że tak się skończy. No dobrze, to skoro ma być ogólnogospodarczy, informacja z wczoraj, pożar na jedynym takim quasi w zasadzie lotniskowcu rosyjskim i w związku z tym perspektywa rozbudowy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Wielkie plany sprzed 6 lat. Na razie no załamanie właściwie, jeżeli chodzi o realizację tych planów. Chyba dobrze, biorąc pod uwagę także nasz kraj. I w związku z tym taki dowcip dzisiaj rano przeczytałem. Otóż w tym roku trwa remont tego lotniskowca, a ten pożar był w czasie tego remontu. Kilka czy kilkanaście miesięcy temu zatopił się dok. Suchy dok, w którym stał ten rosyjski lotniskowiec, był remontowany i Rosjanie taki dowcip wtedy wymyślili, jaki jest największy sukces bojowy lotniskowca Kuzniecow. Mhm. Zatopił swój własny suchy dok. Panie Kazimierzu, jedno zdanie? Ja czekam na, i to całkiem poważnie, czekam na mały ZUS Plus, ponieważ to wydaje się być projekt, który będzie rzeczywistym projektem, który będzie dotyczył społeczności polskich przedsiębiorców. Jego skutki są jeszcze nie do końca policzone, ale może mieć istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i dotyczyć kilkuset tysięcy. To dodajmy, że się chyba ciut przesunął, bo chyba będzie od 1 lutego. Tak, będzie do 1 lutego. Tak. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy i miłego weekendu. Miejmy nadzieję, że będzie słoneczny chociaż to. A niech śniegu trochę spadnie. Niech spadnie. Już jest zima i odwieczne prawo natury. Niech spadnie śnieg. Życie to grzech. Ile wiary trzeba, by opisać je. Życie to gra, czasem tylko kilka pięknych dźwięków ma. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Euro! Tu prezentów są tysiące! A te ceny tak zniewalające! Ha!